mi się robi, kiedy widzę, jak to tracisz. Teraz wzorem są bogaci, wziąć ta firmę, potem spłacić. W miejscu nie ustoisz, coś zarobisz, potem trwonisz. Tak w koło w Boga zwątpisz, żaden pozytywny prolog. Czemu się tak boisz? Mówią, że czas rany goi. Brak sposobu, by ukoić, brak odwagi, dalej stoisz. Popyt wzrasta jak zła pasta, kontra ci bez zasad. Nie dla mnie ta blaza, teraz parkiety na fazach. Głównym celem zdrada, rusza eskapada. Zapomnij o wadach, teraz pieniądz mierzy bohatera. Wartość liczona od zera, czeskie filmy jak w aferach. Druga strona miasta ciemna bardziej, ty na pewno się oddajesz. Ten wyjechał, miał gdzie lokacje na starcie. Wsparcie ze strony rodziny na pewno się przyda. Ile wydasz na obczyźnie komitywa? Poradzi, zrozumie, bez wyjścia zaufać umiesz. Bez wyjścia to stolerujesz. Podporządkowany, jak ten w życiu co miał plany. Wpisany na listy przegranych. Znaczy stać się odmaga, to jest taka sama odległość. Żyj mi pierdolę, niespełnieni szarzy ludzie. Ja mi szereg, dla nich pięknym jest bycie statystą. By nie mówić wiele, stają przed murem psychicznym. Ścianą nie do przebicia, być kolejnym, który złoży broń. Podda się już dzisiaj? Na pewno nie. Mamy coś, czego ty nie masz. Siła słowa, moc przekazu, pakt porozumienia. Dla nas wolność ma znaczenie. Chęć pracy, jak mamy pomóc Polsce bez was, rodacy. Nie spełni się sen, jeśli ty go nie spełnisz. Górę kieląc za wszystkich odważnych i dzielnych. Talent spieprzyć nie trudno. Ile znasz przypadków? 5 minut po to, by całe życie uciekać światu. Zamknąć się w sam sobie, nie wierzyć w nic. Tracić wiarę z upływem kolejnych dni. Pogrążać wszystkich dookoła z tym cierpieniem. Weź się w garść, płacisz za wysoką cenę. Nie jeden się nie spełnił, nie my, nie kolejni. Trzymam szansę mocno w pięści, nie zawiodę nawet tych, co mnie zawiedli. Ty sobie polegli przy mym boku, więcej nie spierdolę tego, co nazywane talentem. Nie pojęcie względne, wiara moim monumentem. Byś moim rezydentem, brudzisz się, opuszczasz ręce. Nie za wcześnie, by poddawać się tak bez walki. Słaby charakter jest cechą ciężkiej równowagi. Wstań na nogi, weź oddech, nie zapętli się pętli potrzeb. Niespełniony będzie ten, do którego to dotrze. Aha, do którego to dotrze. Dobra, dobra, raz, tak. Niespełnieni szarzy ludzie. Ja mi szereg, dla nich pięknym jest bycie statystą. By nie mówić wiele, stają przed murem psychicznym. Ścianą nie do przebicia, być kolejnym, który złoży broń. Podda się już dzisiaj? Na pewno nie. Mamy coś, czego ty nie masz. Siła słowa, moc przekazu, pakt porozumienia. Dla nas wolność ma znaczenie. Chęć pracy, jak mamy pomóc Polsce bez was, rodacy. Mówię, nie osiągniesz nic, czyny o tobie świadczą. Najważniejsze, by twoje życie nie minęło się z prawdą. Mówisz jak to? Drążysz temat, nie podlegasz faktom. Obcy ludzie tego nie załatwią. De facto, ponadto, jedna szansa, nie szart tych zasad. Niech myśl nie ma granic, niech granicą będzie myśl nasza. Pusty slogan powtarzasz, bez myśli narażasz. Umysłowa skaza dla tych, którzy popadają w para. Gdzie ratunek? Pod górę, sam nie wyrobisz. Tule mu pokorze, straconych szans nie odrobisz. Czas działa na niekorzyść i ucieka przez palce. Chcesz godnie pożyć? Staw czoła w honorowej walce. Chcesz godnie pożyć? Staw czoła w honorowej walce. Chcesz godnie pożyć? Żyj ze sobą w zgodzie zawsze. Niespełnieni szarzy ludzie. Ja mi szereg, dla nich pięknym jest bycie statystą. By nie mówić wiele, stają przed murem psychicznym. Ścianą nie do przebicia, być kolejnym, który złoży broń. Podda się już dzisiaj? Na pewno nie. Mamy coś, czego ty nie masz. Siła słowa, moc przekazu, pakt porozumienia. Dla nas wolność ma znaczenie. Chęć pracy, jak mamy pomóc Polsce bez was, rodacy.